15 osobom. Słoneczna i ciepła jak na listopad pogoda sprawiła, że w najwyższe góry w Polsce wybrały się tysiące turystów. Nie wszyscy byli w stanie sobie poradzić w wyższych partiach Tatr, gdzie zalega cienka warstwa śniegu i lodu. Tylko dziś konieczne było sprowadzenie turystów z rejonu Rysów oraz Doliny Pięciu Stawów, mówi Piotr Konopka, ratownik dyżurny Topru. Zaczęliśmy od ściągania dwójki, która utknęła na grzędzie Rysów na samym początku. Nie byli w stanie zejść. Zostali przetransportowani śmigłowcem do Zakopanego. Następnie udzieliliśmy pomocy turyście, który jakieś tam miał objawy zachorowania. I równocześnie niemalże było zgłoszenie o uszkodzeniu stawu skokowego u turystki. Tak się jak ratownicy byli tam na miejscu, śmigłowiec był w pięciu stawach, przyszło zgłoszenie o zatrzymaniu krążenia na drodze pod reglami. Dzięki reanimacji udało się uratować mężczyznę. W nocy przez 12 godzin ratownicy sprowadzali także trójkę turystów z Orlej Perci, dodaje Piotr Konopka. Działaliśmy całą noc prawie, bo wyprawa się zakończyła przed 4 nad ranem. Ratownicy w 3:30 dotarli do centrali dopiero, a zaczęły się te działania, żeby nie skłamać, o godzinie 16:00. Ratownicy ponawiają apel do turystów o rozważne planowanie wycieczek w wyższych partiach Tatr. Na szlakach zalega bardzo niebezpieczna, cienka warstwa lodu i śniegu. Jest bardzo ślisko. Z powodu pandemii koronawirusa przerwanych zostało wiele łańcuchów dostaw. Z tego powodu coraz więcej państw, w tym Polska, stara się zapewnić ciągłość produkcji zbrojeniowej w oparciu o krajowe środki i surowce. Przykładem całkowicie polskiej produkcji zbrojeniowej jest system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej Narew, czy nowy wóz bojowy piechoty Borsuk. W dobie pandemii należy przyjąć nową perspektywę gospodarczą, także w odniesieniu do przemysłu zbrojeniowego, powiedział w Polskim Radiu 24 prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Andrzej Kęsbok. My wszyscy zmieniliśmy optykę patrzenia na gospodarkę w czasie pandemii. Jeżeli następują duże ograniczenia w ruchu towarów, w ruchu osób, w ogóle w realizacji kontraktów, no to okazuje się, że tak naprawdę przewagę daje to, czy ma się możliwość produkowania i utrzymywania sprzętu wojskowego w kraju w oparciu o zasoby krajowe. Według prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej wydatki ponoszone na obronność mogą stanowić szczególne znaczenie w okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią. W 12 łódzkich szpitalach leczących pacjentów zakażonych koronawirusem rozpoczęli dziś pracę żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą 24 godziny na dobę zbierać informacje o wolnych miejscach gotowych na przyjęcie pacjenta z dodatnim wynikiem testu, mówi zastępca dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej podpułkownik Marcin Siudziński. W tej chwili podzieliliśmy to na dwuosobowe zmiany po 12 godzin. Jeżeli będzie współpraca ciężka, wtedy przejdziemy do systemu trzyzmianowego po 8 godzin. Oczywiście w zależności od wielkości szpitala i ilości łóżek covidowych, to ta ilość danych i wprowadzanie ilości danych przez żołnierza na pewno będą zróżnicowane. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają pomagać w szpitalach w całym kraju. W związku z pandemią koronawirusa o północy Czesi wprowadzają ograniczenia w ruchu granicznym. Z pewnymi wyjątkami będą one dotyczyły także osób wjeżdżających z Polski. Negatywny wynik testu na koronawirusa lub 10-dniowa kwarantanna dla tych, którzy od jutra wjadą do Czech. Od tej zasady będą jednak wyjątki. Testy lub kwarantanna nie będą obowiązywać pracowników transgranicznych i studentów, którzy przekraczają granicę przynajmniej raz w tygodniu. Obowiązek nie obejmie też pracowników transportu międzynarodowego i osób przejeżdżających przez Czechy tranzytem. W pilnych sprawach rodzinnych, zdrowotnych lub zawodowych będzie można wjechać do kraju, ale na mniej niż 12 godzin. Pozostałe osoby przyjeżdżające do Czech z krajów wysokiego ryzyka, w tym z Polski, będą musiały wypełnić formularz lokalizacyjny, a potem poddać się kwarantannie lub w ciągu 5 dni od przyjazdu wykonać badanie. Akceptowany będzie też wynik testu wykonanego w innym kraju, jednak nie wcześniej niż 3 dni przed przyjazdem. Lista państw wysokiego ryzyka będzie aktualizowana co piątek na podstawie danych Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale gdzieniegdzie pojawią się przejaśnienia, miejscami opady mrzawki. Nad ranem mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Od 6 stopni na zachodzie do 11 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M21 teraz za jedyne 899 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro, grafika GTX teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najcenniejsze perły Archiwum Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Piotr Majewski. Zapraszam do wysłuchania audycji słowno-muzycznej autorstwa Piotra Orawskiego, która swą premierę miała 1 stycznia 1984 roku na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Niezwykły to teatr radiowy, dźwiękowy patchwork będący oskarżeniem, ale i apoteozą sztuki operetkowej. Swoisty spektakl radiowy złożony z tekstów Tuwima, Gombrowicza, Witkacego oraz, co oczywiste, fragmentów najpiękniejszych, najbardziej znanych dzieł operetkowych. Nade wszystko jednak najważniejsza jest tu rola i postać autora tego radiowego dzieła, zmarłego 22 października 2013 roku, naszego radiowego przyjaciela i guru, Piotra Orawskiego. Boski idiotyzm operetki, czyli muzyczna blaga. Zapraszam do wysłuchania. Najpiękniejszą, a kto wie, czy nie najtrudniejszą sztuką jest kłamstwo. Gare du Nord! Mesdames et Messieurs, soeben ist der Expresszug aus Le Havre eingetroffen. Aus Brasilien her, ich bin ein Multimillionär. Wenn diese Stadt Paris nicht wäre, dann wäre das Leben übel. Ich war ja schon ein paar Mal hier, ich führte sehr viel Geld bei mir. Auf Diamanten, was geschah? In kurzer Zeit war nichts mehr da. Ich trank mit den Parisern, weit Pariserinnen lud ich ein. Ich war vor Bonne trunken, bis ich arm war. Oh Paris, Paris, du saugtest meine Börse aus. Tief traurig reiste ich nach Haus. Ich saß in Rio de Janeiro und brannte auf die Wiederkehr. Da hieß es wieder, Geld erwärmen, ein Millionär sein oder sterben. Ich bin, man sieht es nicht, gestorben. Millionen habe ich schnell erworben, dann komm ich mit dem neuen Geld herüber aus der neuen Welt. Ich bringe Schätze wie noch nie. Paris, Paris, dir weich sie. Paris, Paris, dir weich sie. Paris, Paris, dir weich sie. Ja. Wielkie i nieprzeliczone są obrzydliwości widowiska scenicznego zwanego operetką. Nędza idiotycznego szablonu, mdłej tkliwości, taniego wyuzdania i posępnych dowcipów, chamstwo przepychu, głęboka czarna nuda odwiecznych sytuacji, banały smutnych efektów. Cały ten stęchły tort, napchany melodramatycznymi czy figlarnymi słodkościami, oblany przesłodzoną śmietaną, jakimś kremem z malinowym sokiem, czyli muzyczką, ta ohyda oblizywana lubieżnie przez kretynów z parteru i bawihamków z galerii, słowem cała ta instytucja sceniczna zwana operetką, powinna być nareszcie tak gruntownie w odpowiednie miejsce kopnięta, aby się w niej coś przewróciło. Śpiew, muzyka i taniec, połączone rytmem pulsującym i żywym, mogą stworzyć w teatrze zjawisko cudownie porywające. Ale starą idiotkę, operetkę, należy zamordować. Nawet ją trochę pomęczyć przed śmiercią, żeby wiedziała, czy to hrabina Marica, czy Maryna Carica, czardaszka hinduska, czy pinduska, dama od Maksima, czy odwrotnie, wszędzie wiecznie to samo. Grafy, szampiter, hulba, demoniczne bohaterki, duecik, balecik, gabinecik, wesołe pieśni hulaszcze, od których wieje grozą rozpaczy. Szalone momenty dramatyczne pobudzające do rykliwego śmiechu. Dwie pary zakochane, śmiertelnie dowcipny komik, boskie nieporozumienia, na przykład ojciec nie poznaje córki, gdy włożyła nowe rękawiczki. Całująca się para nie spostrzega wchodzącego do pokoju pułku ciężkiej artylerii i tak dalej. Dyplomatyczne powikłania, bałkańskie, maharadża w Paryżu, ażeby cię tam pierwsze auto przejechało. Oto mniej więcej zawartość przeciętnej operetki. Bohaterka każdej z tych bzdur posiada przedziwną właściwość. Przebiera się przeciętnie 15 razy. Więc w akcie pierwszym nosi najpierw skromny strój domowy, suknia ze srebrnej lamy, wysadzana brylantami, olbrzymia korona z białych pióropuszów na głowie. Potem wychodzi na chwilę do sąsiedniego pokoju, gdyż hrabia z pokojówką muszą odśpiewać duet o cudzie miłości. Hrabina wraca. nosi suknię zieloną. Śpiewa z hrabią i posłańcem, który właśnie nadszedł, piosenkę o tym, że w maju drzewa kwitną, natomiast jesienią więdną. Tańczy, wychodzi, wraca. Nosi strój gronostajowo-szenszylowy, poprzetykany jakimiś drogimi świństwami. W akcie drugim przebiera się za kwiaciarkę, potem jest naga. Wspomina dzieciństwa, słodkie dni, gdy serce hen cicho o szczęściu śni. Rzuca milion franków Grajkowi, pije szampana, upija się i tłucze kieliszek, bo taka jest demoniczna. Z kolei nasza bohaterka przebiera się za midinetkę, nogi widać do pępka. Śpiewa z księciem Saszą Lej na piasku, dramatyczny i tragiczny duet miłosnej zazdrości. Jak mogłaś mnie tak oszukać? Tak cię oszukać? Tak oszukać. Mówiłaś, że masz złota blask. Czegoś nie przykne złoto. A widzę, że masz starą twarz. Wyglądam już tego mogło. Z mą niewinnością wygrać chcesz. Panie, idzie o to. A w zmarszczkach twarz to sama wiesz. No nie uczuć piękno. Tak przebiegle wykorzystać sam. Panie me. Tak przebiegle wykorzystać. Tak przebiegle wykorzystać. Chwilę po tej dramatycznej kłótni nasza hrabina wlazi na stół, przebiera się za generała, zeskakuje ze stołu i śpiewa, że wojsko to faktycznie sama radość i miłości cud pełen zlód. Kancjami sztyzian! Ty ogan! Lied! Zieh ich auf meinem schwarzen Schimmel stracks in den Krieg, da hab ich schon im Schlachtgetümmel bums jeden Sieg. Ja, selbst die frechsten Feinde zittern vor meinem Mut, wenn sie den Federbusch nur wittern auf meinem Hut. Ja, wittern sie den Federbusch auf meinem Hut. Ja. Ich bin der Held General, bum bum, a piff paff bum, ratatata bum, ich bin der Held General, bum bum. Sprung auf, marsch, marsch, mit Mut voran, Karas. seltsam mal schief, weicht er gewaltig und lauft davon. Wenn's vorne kracht, dann hinten halt ich hoch die Tradition. Ein General bleibt ungeschoren, mir kann nichts geschehen. Und Gerolstein geht nie verloren, wird ewig stehen. Ja, Gerolstein geht nie verloren, wird ewig stehen. Ja, piff, paff, puff, ratatatapum, ich bin der Heldgeneral. Puff, puff, ja, piff, paff, puff. Ich bin der Heldgeneral. Bum-bum! W trzecim akcie hrabina znowu jest w domu, ubrana po balowemu, śpiewa z dyrektorem policji śliczny duet. Przy czym 45 nie wiadomo skąd przybyłych dziwek wykonywa za nimi ewolucję z młotkami krokietowymi lub z modelami aeroplanów. Takie rzeczy przecież każdy człowiek zawsze ma w domu pod ręką, a co dopiero nasza grafini. Thank you. finale przychodzi komik, przebrany za wujaszka kochanego Saszy. Hrabina wybiega, wraca w węgierskim stroju narodowym i wychodzi za mąż za markiza de Boulogne-sur-Mer. Przeciwnie uroczym zjawiskiem w każdej operetce jest tak zwany chór. Są to trupy i trupowe we frakach i niebieskich sukienkach. I kiedy tylko hrabina zjawi się gdziekolwiek, cała ta trupa trupów staje półkolem i porykuje sobie, wtórując śpiewającej grafini. Vom Panzer klingen zu betören, bist du ihr Eis, ihr Mann genaht. Bei mancher Frau, ich wollt's beschwören, wird dieses Mittel nicht probat. Schau nicht so fromm rein, wir kennen dich so bitter, Leila. Stets dir wollte glücken, kannst du zuweilen auch als Tier Prinzess Europa zu berücken, erschienst du ihr so ganz still. Schau nicht so fromm rein, wir kennen dich, Jupiter, nein, oh. Schau nicht so fromm rein, schau nicht so fromm rein. Warum so viel Metamorphosen so oft es zu verführen galt? Weil dich kein Weib hier wird liebkosen in deiner wirklichen Gestalt. Schaue nicht so fromm da rein, wir kennen dich, Jupiter, nein. Schaue nicht so fromm da rein, schau nicht so fromm da rein. Schaue nicht so fromm da rein, wir kennen dich, Jupiter, nein. Schaue nicht so fromm da rein, schau nicht so fromm da rein. O muzyce operetkowej nie wspomnę. Sądzę jednak, że budzi takie samo obrzydzenie w istotnym muzyku, jak libretto w poecie. Panuje w niej niepodzielna szmira wiedeńsko-parysko-berlińska. Głupie to widowisko. Tę grubą, nudną Niemczurę. Tę ubrylantynowaną panią Rafkę sztuki teatralnej i muzycznej. Czas najwyższy odesłać do panoptikum. Operetka. Dręcząca muzyka. Mówię to dosyć kiepskie i słucham dalej. Powiadam, ależ to taniocha. I nie mogę się oderwać. Wykrzykuję, nieznośna opera. I słucham w dalszym ciągu urzeczony. Mnie zawsze zachwycała forma operetkowa. Jedna z najszczęśliwszych, jakie wytworzyły się w sztuce. O ile opera jest czymś niemrawym, beznadziejnie wydanym pretensjonalności, o tyle operetka w swym boskim idiotyzmie, w niebiańskiej sklerozie, we wspaniałym uskrzydlaniu się swoim za sprawą śpiewu, tańca, gestu, maski, jest dla mnie sztuką doskonałą, doskonale teatralną. Monumentalny idiotyzm operetkowy, idący w parze z monumentalnym patosem dziejowym, maska operetki, za którą krwawi śmiesznym bólem wykrzywione ludzkości oblicze. Pluto hatte ich nicht erkannt und nach dem Tanze machen wir uns aus dem Staube. Auf zum Olymp! Jupiter glaubt, ich habe die Bacchantin nicht erkannt. Ich werde sie nicht aus den Augen lassen. Człowiek widzi i chce się widzieć jedynie od strony oficjalnej. Temu, co się w nim dzieje poza obrębem treści oficjalnych, nie przyznaje egzystencji, nie dopuszcza przed form myśli, nie przyjmuje do wiadomości. Wiedzie ono życie sieroce, niejako poza bytem, poza realnością. Żałosne życie treści nieakceptowanych i nigdzie nie notowanych. Anatema głupstwa, błahości i nonsensu zagradza dostęp do niego. Zbyt wielka bliskość razi ślepotą. Podczas gdy cień człowieka na scenie jego świadomości prowadzi swą akcję oficjalną, dojrzałą, aprobowaną, jego właściwa realność pora się beznadziejnie z głupstwem i brednią, obija się bezradnie o chimery i bzdury w sferze bez nazwy i lokalności. Z punktu widzenia kultury są to pewne uboczne i odpadkowe produkty procesów kulturalnych. Sfera treści podkulturalnych, niedokształconych i rudymentarnych, ogromne rumowisko kultury zaśmiecające jej peryferię. Ten świat kanałów i odpływów, ta ogromna kloaka kultury jest jednak substancją macierzystą, mierzwą i miazgą życiodajną, na której rośnie wszelka wartość i wszelka kultura. Tu jest rezerwuar potężnych napięć emocjonalnych, które te treści podkulturalne zdołały związać i skupić. Nasza niedojrzałość, a może w gruncie rzeczy nasza żywotność, związana jest tysiącznymi węzłami, spleciona tysiącznymi atawizmami z tym drugorzędnym garniturem form, z tą kulturą drugiej klasy. Można powiedzieć, że cała kultura ludzka jest systemem form, w których się człowiek sam widzi i w których ukazuje się człowiekowi. Człowiek nie znosi swej nagości. Nie styka się ani z samym sobą, ani ze swoimi bliźnimi inaczej niż za pośrednictwem form, stylów i masek. Znamy już miejsce, gdzie leży to laboratorium form, ta fabryka sublimacji i hierarchii. Jest nim kloaka niedojrzałości, dziedzina hańby i wstydu, niedopasowań i niedociągnięć, żałosny śmietnik kultury pełen czerepów, tandetnych, szmacianych i słomianych ideologii, dla których nie ma nazwy w języku kulturalnym. Lecz co więcej i co najważniejsze, nie umiemy dość stanowczo wzgardzić tandetą, ponieważ jest nasza i to czyni nas bezbronnymi wobec tandety. Musimy przystosować się do naszego wyrazu nawet wówczas, gdy on nie umie nas wyrazić. Jakiż to fior skroił te nasze tandetne stroje? Jaki to mistrz i mody dyktator ubrał nas w te formy przedziwne i śmieszne, tragiczno-komiczne, groteskowe, absurdalne? A, oto proszę, nasze drogi gość przybyły wprost, a venu de Champs-Élysées, mi szfior. We własnej osobie doprawdy czujemy się z mężem zaszczyceni na wysokościach. Jesteśmy doprawdy oboje z żoną uradowani na wysokościach tym przemiłym przybyciem naszego drogiego mistrza fiora. Mistrz fior jest prawdziwym dyktatorem strojów Europy. Mody tyleż męskiej, co damskiej. On to lansuje corocznie obowiązującą sylwetkę. Mistrz Fior, proszę państwa, zechciał przyjąć zaproszenie mego męża i przybył do zamku Himale, by urządzić na wysokościach swoją coroczną, rewelacyjną rewię mody, zarówno męskiej, jak i damskich. Osanna, alleluja na wysokościach. Zdarzenie niezwykle symptomatyczne. Tym razem z naszej rezydencji Himalaj rozlegnie się głos dyktatora mody europejskiej. Bojami jest fior, bo tyś jest fior. Bojami jest fior, bo tyś jest fior. Ja mistrz męsko-damskich mód. Tyś mistrz męsko-damskich mód. Elegans, dystynkcją, ach, ach, fashion, function. Bojami jest fior, ach, co za cud. Bojami jest mistrz, ach, rebia mód. I co za stylu szyt, co za stylu szyt, co za stylu szyt, ach, co za szyt. Rembrandt i Michałanio, ha, ha, ha, ha, ha. Dante i Goethe, ha, ha, ha, ha, ha. Beethoven i Bach, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Bo jam jest mistrz, jam ten, co stwarza siluet, co zmienia gust, madame, monsieur. Bo jam jest mistrz, bo jam jest fior, bo jam jest fior. Bo ja jest szarm, a hrabia szarm, jedyny wymarzony, wypieszczony szarm. Chapeau, klak mój, laseczka mam. Bo ja szarm jest i to mój gest. Bo ja jest fior, Bo jam jest mistrz, bo jam jest szarm, jam hrabia szarm. Bo jam jest fior, bo jam jest mistrz, bo jam jest szarm, jam hrabia szarm. Bo jam jest mistrz, jam hrabia szarm. Bo jam jest fior, fior, fior, fior. Szarm, szarm, szarm, jam hrabia szarm. Bo jam jest szarm, jam szarm. Człowiek nie może wyrazić siebie na zewnątrz nie tylko dlatego, że go inni patrzą. Nie może wyrazić siebie przede wszystkim dlatego, że tylko to, co w nas jest już uładzone, dojrzałe, nadaje się do wypowiedzi, a cała reszta, czyli właśnie niedojrzałość nasza, jest milczeniem, wobec czego forma będzie zawsze czymś dla nas kompromitującym. Jesteśmy poniżeni formą. I nietrudno dostrzec, jak na przykład cały nasz dorobek kulturalny powstały dzięki temu skrywaniu niedojrzałości, będący dziełem ludzi podciągających się do poziomu, którzy są tylko na zewnątrz swoją mądrością, powagą, głębią, odpowiedzialnością, jak te wszystkie nasze sztuki, filozofie, moralności kompromitują nas, albowiem nas przerastają i dojrzalsze od nas wtrącają nas w jakieś wtórne zdziecinnienie. My kulturze naszej nie możemy wewnętrznie sprostać. To fakt, który nie został dotąd należycie uwzględniony, a który decyduje o tonacji naszego życia kulturalnego. Czyż człowiek, będący zawsze poniżej wartości, zawsze skompromitowany, tak dalece, iż być człowiekiem, to znaczy być gorszym, gorszym od tego, co on wytwarza, nie poszuka wyładowania swego życia psychicznego w sferze jemu właściwej, to jest w sferze tandety? W głębi jesteśmy wieczystymi chłystkami. Zu spielen als listiger, zarter Galan. Drum fang ich zu sumsen an. Drum fang ich zu sumsen an. Ich will dich lieben, will dich pflegen. Soll die Liebe nicht flüchtig sein, lässt man nicht schnell darauf sich ein. Ei, der Flügel, was ich seh. Ei, das wär viel zu früh. Ei, den Flügel, was ich seh. Ei, das wär viel zu früh. Du kannst dich sehen, es soll gelingen. Mein schönes Kind, ich habe Schwingen. Ich muss zuletzt den Sieger ringen. Allmählich, nur soll's dir gelingen. In deinen Händen mich zu sehen. In deinen Schwingen mich zu sehen. Dass ich sie nur nicht verletze, mach ich den Schleier hier zum Netze. Und behutsam greif ich sie. O freue dich. Nicht zu früh. Jupiter, du selber bist ins Netz gegangen. Jupiter, du selber bist ins Netz gegangen. Każdy może tworzyć byle co i ma prawo być z tego zadowolonym, byleby nie był w swej pracy szczerym i znalazł kogoś, kto równie kłamliwie będzie to podziwiał. Ogarniamy wszystkie nieuznane dotąd kierunki: neopseudokretynizm, filutyzm, nadutka wystrychizm, neonaciągizm, małpizm, papugizm, neokabotynizm, fałszyzm, solipsyderyzm, mistyficyzm, nabieryzm, fiktobydlęcyzm, oszukizm, neohumbugizm, krętacyzm, udawajzm. Odróżnić od udaizmu, czyli tego, co się udaje w sensie powodzenia. Błaźnizm, nieszczeryzm w pole, wyprowadzizm, z maniki zażywajzm, przeheryzm, ulgizm, ulgarstwizm, brać na kawalizm, wmówizm, co ślina do gęby przyniesizm, zawracogłowizm, zawracogitaryzm i zawracokontrafaudyzm, omamizm, kręcizm i krętacyzm. Wszyscy przedstawiciele tych kierunków odetchną w naszej rozkosznej atmosferze czystej blagi. Niech żyje czysta, rozkoszna, świadoma swej potęgi, swobodna, bezwstydna blaga. O, blago! Czysta blago, któż cię przelicytuje? operetką. Genialna prowokacja, anielska kreaturo, teatralna karykatura, muzyczna blago. Któż cię przelicytuje? Co z tobą począć, operetko? Jak ustrzec się twego kłamstwa, tak pociągającego i tak boskiego? Jak wyzwolić się z twego idiotyzmu i niebiańskiej sklerozy? Z twego absurdu i śmieszności, z twoich nie dających się uładzić sprzeciwieństw? Zniewoliłaś nas swoim fałszem, iluzją życia, choć sama zatrzymałaś się gdzieś między bytem a niebytem, życiem a śmiercią, prawdą a kłamstwem. Umierasz już tak długo i umrzeć nie możesz. Drwisz sobie z nas i znasz swoją przewagę. Wciągasz w szaleństwo i zostawiasz bezbronnych, oszukanych i zdziecinniałych. A jednak nie potrafię cię zniszczyć. Nie umiem dobić twego rozkładającego się ciała. Nie chcę przerwać twych konwulsyjno-agonalnych spazmów. Trwaj więc, operetko, w swoim zawieszeniu, w półbycie i półegzystencji. Gdyż z tobą, z twoim kłamstwem i szaleństwem, nigdy niezaspokojoną obietnicą, łatwiej mi zapomnieć choć na chwilę o potworności i absurdzie, który mnie otacza. O powadze głębi tragicznej mądrości ludzkiej kultury, która mnie przewyższa, przepełnia, przeraża. I wtedy do ciebie idę. Ciebie wołam, ciebie pragnę. Tobie się poddaję i w tobie się rozpływam. Muzyczna blago, genialna prowokacja, upadła świętości, niebiańska sklerozo, boski idiotyzmie, operetki. Thank you. Wysłuchaliśmy audycji słowno-muzycznej autorstwa Piotra Orawskiego, jednego z najbardziej wybitnych autorów w historii polskiego radia. Boski idiotyzm operetki, czyli muzyczna blaga. Audycja swoją premierę antenową miała 1 stycznia 1984 roku na antenie Trójki. Dziś to już wszystko. Za Państwa obecność dziękuję Kuba Sadowski, Wojciech Dorosz i prowadzący Piotr Majewski. Do usłyszenia.